Grenseløst. Grenseløst. Nova. Nova. Nova. Nova. Du lytter til Radio Nova. That's enough. Grenseløst. Shut up. No. Hello. Hvis det passer bedre innenfor dine grenser og ikke er grensesprengende nok. Vi lever i en brennheit verden. Hører du fuglene synge, har du rett og slett bare vunnet i livets lotteri. Bønder, fiskere og hver og en av oss, hei, god dagen og velkommen til Grenseløst her på Radio Nova. At verden er et ekstremt sted å være er ikke noe nytt. Det er så ekstremt på både godt og ondt. At det ekstreme i seg selv er blitt så ekstremt at det knapt nok kan bli mer ekstremt, for vi plutselig skvett og oppdaget at det vi trodde var ekstremt ikke engang var i nærheten av hvor ekstremt det egentlig kan være. Ja, vi har fått besøk i studio av prosjektleder i tankesmien Agenda, Rolf Vestvik. Velkommen til Radio Nova. Tusen takk. Altså, vi lever jo en grenseløs ekstrem tilværelse på denne lille planeten vår. Det er jo aldri fred å få. Men sånn har det vel vært siden tidens morgen. Det henger vel litt sammen med at vi får vite om så mye mer om hva som skjer i dag enn det vi gjorde for bare 20 år siden. Ja, det stemmer nok. Hvis man ser på voldsbruken i dag, så oppfattes den som veldig ekstrem, fordi at man får ufiltrerte bilder inn i, på sin egen computer, rett inn i TV-stua. Og derfor så oppleves mye av det som skjer i verden i dag som ekstremt, men går man tilbake i historien, så ser man jo at man har jo hatt også da voldsutøvelse og krig og konflikt, hvor det har vært brukt ekstrem vold, og hvor det som oftest er sivile, uskyldige som blir offre. Men hvordan utvikling ser vi? Blir det mer ekstremt, eller er det bare nyhetsstrømmen som gjør at det kan virke sånn? Det er vanskelig å si om voldsbruken i en enkelte konflikt blir mer ekstrem eller ikke. Men vi hadde jo Liberia for noen år tilbake, hvor det å drive på med amputasjon var en del av krigsteknikken. Og før den tid så har man også hatt bevegelser eller grupper som har brukt ekstrem vold for å terrorisere folk. Men man har nok hatt de siste par årene en økning i antall konflikter i verden. Det ser man jo blant annet på antall flyktninger i verden. Det er nå flere mennesker på flukt fra krig og konflikt enn det har vært siden 2. verdenskrig. Så en viss økning i antall konflikter i verden har det nok vært den siste tida. Men kan ikke det også henge litt sammen med at vi har blitt flere mennesker på denne jorda? Jo, det henger selvfølgelig mye sammen med at man har blitt flere mennesker, men etter Balkankrigene på midten av 90-tallet i hvert fall, hvor man hadde krigen i Jugoslavia, man hadde folkemordet i Rwanda, så fikk man en periode hvor antall konflikter i verden gikk litt grann ned. Det har vi sett en motsatt tendens de siste par årene, hvor antall konflikter i verden har økt. Hva er det mest ekstreme etter din mening som skjer nå for tida? Nei, hvis man skal se på ren voldsutøvelse, så er jo Syria og den islamske staten sin bruk av vold ekstremt i den regionen. Men de er jo dessverre ikke alene. Man har en annen bevegelse som Boko Haram i Nigeria, som bruker ekstrem vold. Partene i borgerkrigen i den sentralafrikanske republikk. Der ser vi også bruk av ekstrem vold, og også borgerkrigen i Sør-Sudan. Så den islamske staten sin bruk av vold er veldig godt dokumentert, men den er dessverre ikke enestående i verden i dag. Vi skal komme litt tilbake til IS og situasjonen i Syria og Irak. Men det som slår meg er at noen mennesker får ebola, blir frisk, men reiser med en gang tilbake for å hjelpe andre mennesker som lider av denne dødelige sykdommen, mens andre reiser til Midtøsten og slakter mennesker med grenseløse, brutale metoder. Altså, hva slags tidsalder er vi egentlig på vei inn i nå? Hvis det nå er noe annet tidsalder enn det jeg håper det har vært i tusenvis av år. Det er vanskelig når man står midt oppe i en tidsalder og beskriver hva den er for noe, men det at man har si, fremmedkrigere I konflikter for så vidt ikke noe nytt. Det har man sett I tidligere konflikter at de kan tiltrekke seg mennesker som ønsker å slåss for den ene eller den andre siden. Men det klart det et økt fokus på det I dag, og man jo redd for at den radikaliseringen man ser I forbindelse med ekstrem islam også skal få på en måte konsekvenser her hjemme, og dermed så blir det også mye fokus på det. Ja, og som du sier, altså, ekstreme handlinger utført I krig jo ikke noe nytt heller. Altså hvis vi ser da, som du nevnte, var litt inne på IS I Midtøsten, så blir man jo, I hvert fall ganske så kvalm av det man hører. Hva det vi ikke får vite om hva som skjer I IS-kontrollerte områder? Jeg tror det ganske mye vi ikke får vite. Syria og de områdene, spesielt da, som kontrolleres av IS, jo nå så farlige at det jo få internasjonale, objektive reporterer, journalister inne i disse områdene. Og det har jo vært dessverre en utvikling som man har sett en økt de siste årene, nemlig at journalister og mediefolk jo blir offre i konflikten. I tidligere konflikter så har det nok muligens vært mer respekt for journalisterne at de skulle få gjøre sin jobb. Nå ser vi at de I stor grad mål for angrep. De blir kidnappet, de blir drept, de brukes som politisk pressmiddel, og derfor ser du ganske få som inne og rapporterer fra de områdene i de områdene som den islamske staten kontrollerer. Det vi har, det jo ganske mange vanlige mennesker som de bruker sin mobiltelefon eller annen type teknologi og tar disse korte videosnuttene i skjul og smugler de ut. Og det jo en fordel med den nye teknologien da, at vanlige mennesker blir en slags folkereportere. Men det jo veldig vanskelig å skille hva som sannhet og hva som propaganda I mange av dagens konflikter, også I Syria. Ja, det var jo tilbake for ikke så lenge siden, så var det noen som hadde filmet en mann som ble piska I Saudi-Arabien, jeg håper å si, mer eller mindre samtidig som kronprins Haakon var på besøk. Mm. Det kan jo være manipulert I bildene der. Man vet jo kanskje at det her foregikk, men altså, det kanskje ikke akkurat det beste eksempel, men det kan vel være for å bli brukt I propaganda I med også. Absolutt. Nå tror jeg nok at akkurat den videoen virker I hvert fall å være ekte, men det at man bruker propagandaverktøy og til og med lager falske videoer, falske historier og så videre, det jo et kjent trekk fra skal si, alle verdens konflikter. Partene i en konflikt har et behov for å rettferdiggjøre sine egne handlinger og på en måte dokumentere de I anførselstegn overfor omverdenen. Ja, og det var jo også en situasjon med noen norske produsenter, jeg husker ikke helt historien her nå, som hadde lagd en eller annen video fra Syria, og så viste det seg å bare være... Ja, det stemmer. Men hva skjer med fallhøyden I informasjonsverdien når man på en måte lager sånne ting som ikke basert på ekte fakta? Nei, altså det som jo skummelt når det gjelder propaganda og krigføring, det jo at man kan komme til å gjøre politiske vedtak basert på det som uriktig informasjon. Altså, og det kan jo være for eksempel FN som skal vedta sanksjoner mot et land, eller kanskje til og med vedta militære aksjoner mot et land. Og hvis man da ikke sitter med en riktig informasjon og en god analyse av det som skjer på bakken, og kanskje har blitt offer for et propagandamaskineri, så kan det jo rett og slett hende at man setter I verk tiltak som helt feil. Kan det noen gang, altså hvis jeg holder oss litt I Syria og Irak, kan det noen gang komme en fredelig løsning på det? Når tror du vi kan, holdt på å si, reise tilbake dit, eller reise dit og være turister igjen? Og ikke det at det så veldig mange severdigheter igjen der nå, men... Nei, det jo det som så tragisk med Syria, det jo at for 4 år siden så var jo Syria et land som man kunne reise I, som var... relativt stabilt, var et politisk undertrykkende regime I landet, men det var en viss stabilitet i Syria, og som du sier, man kunne rett og slett reise som turist, og Syria et fantastisk vakkert, vakkert land, et behagelig sted å besøke, og et utrolig folk på mange måter. Og det jo helt smadret i dag. Men ser du noen løsning på det? Ser du... Ja, alle konflikter finner jo til slutt sin løsning, men det kan jo ta utrolig lang tid, og ofte så ser man jo at jo mer vold som brukes, jo mer overgrep som begås, jo lengre blir konflikten, og jo lengre tar også den eventuelle forsoningsprosessen som man skal igjennom etter en sånn brutal krig som man har hatt. Og forløpig så jo dessverre utsikten at det kommer til å bli verre i Syria i nær fremtid enn bedre. Det vanskelig å få øye på i dag noen raske konklusjoner eller noen raske resultat når det gjelder det å få til fred i Syria. Og så har vi jo, vi lever jo i en verden hvor kapitalismen jo den regjerende, det regjerende økonomiske systemet, knuste kommunismen, så det smadrer etter. Og det gjelder jo både i øst og vest og på Aker Brygge. Men det vi kan si uten å påstå for mye at det forekommer, altså det som forekommer på verdens største børser på Wall Street, vekst. Det vel det som fortsatt vil gjelde langt inn i fremtiden. At veksten liksom, nå snakker om hvor mange prosent vekst har vi i Norge, hvor mange prosent vekst i Europa, nei, blir det gjennomgangston fremover også? Ja, på det økonomiske området så vil jo verden fortsatt hige etter vekst. Og på den ene siden så er jo det bra. For de fattige landene, land i Afrika, men også nu en del land faktisk i Europa, så bør man jo hige etter vekst, fordi man har mange mennesker som er i dyp nød, og for å heve de ut av fattigdom, så er det nødvendig med vekst. Det som gjør den problematiske veksten, det er jo den veksten som bidrar til økt forurensning, utplyndring av naturressurser som det er mangel på, og den veksten bør jo selvsagt begrenses. Men tror du det kan komme noe som heter grønn kapitalisme? Det er jo litt vanskelig å si, men det er klart det er jo en debatt som går nå om bedre omfordeling. Og Norge har jo faktisk, i hvert fall under den forrige regjeringen, var veldig oppmerksom på det som går på omfordeling. At skal du få til en god vekst i en del utviklingsland, så er det ikke nødvendig eller så har man ikke bare fokus på at hele landet skal vokse, men man ser også på fordelingen av rikdom innad i landet. Fordi at selv i de mest fattige landene, så har man jo som regel en liten elite som tjener uhovrlig mye med penger, og som er en stor fattig underklasse som ikke har nok til å brødfø seg selv. Sånn at intern omfordeling i mange av utviklingslandene vil være viktig fremover. Men hvis vi også ser på Europa, så vil jeg jo tro at det jo folk som blir rikere og rikere i Hellas og rikere i Spania. Men det du ser jo en stor fremgang for ekstreme partier i Europa, og befolkningen i mange land krever at kapitalismen fjernes. Ja, og det klart at, og dette jo noe som blant annet den franske økonomen Thomas Piketty har pekt på i sin bok som fikk mye oppmerksomhet i Norge før jul, nemlig at ulikhetene øker, og de som har mye kapital tilgjengelig, de blir også stadig rikere. Og det var jo ganske interessant, når Piketty var her i Norge, så fikk jo han ganske mye oppmerksomhet. Og debatten om ulikhet går jo nå, ikke bare i et utviklingsperspektiv, men går jo også i mange industrialiserte land. Men tror du løsningen for Hellas og Spania er at de må ha den her kapitalistiske, kyniske veksten for å helt tatt... At de rike må bli rikere for at de fattigste også skal bli rikere, ikke noe sånt? Nei, jeg vil nok si at jeg tror mer på omfordeling av rikdom og ressurser. Men tror du de vil gå den veien? Det blir jo veldig spennende å se nå på Hellas. Der har man jo nå fått en helt ny politisk situasjon, hvor et parti som har sagt at vi ønsker en helt annen virkemiddelbruk for å skal vi si, komme oss ut av det økonomiske uføre enn det resten av EU har lagt opp til, nu sitter med den politiske makten. Og hvis de nu får lov til å teste ut sin økonomi, og ikke bli hindret i det av EU, så skal det bli interessant å se om de får det til å virke. Og hvis de får det til å virke, så er det klart det vil være en stor inspirasjonskilde for mange andre land. Ytringsfrihet må jo også snakke litt om, eller ekstrem ytringsfrihet, eller et totalt ytringsforbud. Hvor du tror lista blir å ligge fremover? Så langt så har jo 2015 vært et dramatisk år når det gjelder debatten omkring ytringsfrihet, og det er jo sett på bakgrunn av det som skjedde i Frankrike, en positiv bevegelse når det gjelder å hegne om ytringsfrihet og ha det som en viktig verdi i et samfunn. Så er det selvfølgelig også, skal vi si, det er en viktig debatt når det gjelder ytringsfriheten, også den respekt man skal ha for hverandre i et samfunn. Men jeg tror nok at, se på bakgrunnen av det som har skjedd så langt i år, så vil ytringsfriheten styrke seg. Jeg kan styrke seg i den grad at man kan si, krenke som man vil, eller at man på en måte må tenke seg litt mer om og bruke litt fornuft og kanskje den begge hjernehalvdelen samtidig, og ikke bare være så opptatt av min rett til å si og mene akkurat hva jeg vil. Jeg tror nok det er viktig at man er veldig opptatt av retten til at folk skal få lov til å si det man vil, også når det oppfattes som krenkende. Men det er jo mulig også at debatten vil føre til at folk tenker seg mer om, og er det virkelig nødvendig å krenke hverandre. Men man må ha den retten i ord og uttrykk og billedbruk. Når det gjelder det å kunne skrive hva man vil, så må man ha den retten at man kan skrive og uttrykke det man virkelig vil. Hvis man begynner å på en måte legge beskrankninger på det, så kommer man veldig fort ut i et uføre. Men hva med å verne, hvordan tror du utviklingen da blir innen det å verne folk som har meninger som kanskje ikke jeg og du og lytteren er enige i? Nei, det setter oss jo på store prøver. Dette å akseptere ekstreme holdninger, enten det tilhører den ene eller den andre politiske eller religiøse, for så vidt motiverte ideologien. Men det er som sagt viktig at man lar dette slippe til, fordi hvis man ikke får en åpen debatt, så vil jo fort den debatten på en måte bare gjemme seg. Jeg tror ikke at disse meningene vil forsvinne automatisk bare vi sier at dere får ikke lov til å uttrykke det. Jeg har en tro på at meninger kan endres når man har debatt og dialog. Ja, og det er jo noe som Voltaire sa for 100-200 år siden. Jeg husker han ikke helt det der, men du skal forsvare de som mener det du ikke er enig i. Absolutt, ja, absolutt. Og det har vært en viktig verdi som har preget hele den europeiske debatten om ytringsfrihet. Men man finner jo lignende ytringsfrihetsideologi i også mange andre deler av verden. Grenseløs. Hvor grenseløs? Grenseløs, hvor du? Radio Nova. Radio Nova. FM 99,3. Og oppi alt det her så skal jo vi leve og bo, og uansett om det er 30 grader i Tromsø i juli, så er jo været og klima så ekstremt sånn varierende. Hva skal vi med ekstrem ytringsfrihet og ekstrem kapitalisme hvis klima gir oss en skikkelig omgang juling? Hva du tror om det? Tror du vi får oss en på trynet snart fra klima, fra naturen? Man får seg en på trynet, og det har man fått lenge nå. Altså, ekstremværet har blitt mer ekstremt de siste årene. Sånn at jeg føler nok at naturen har sagt veldig tydelig fra at nå må det handling til. Og i så måte så er jo 2015 et veldig spennende, så det er et viktig år, fordi man skal prøve å få på plass den store globale klimaavtalen på toppmøte i Paris i desember. Ja, men der, det blir vel bare utsatt til neste toppmøte igjen? Nei, nå, det var interessant. Vi i Agenda hadde et møte med hvor Gro Harlem Brundtland, vår tidligere statsminister, innledet, og Gro pleier å være veldig forsiktig i sine spådommer, men hun var faktisk ganske optimistisk, og hun har et enormt bredt nettverk, og er fortsatt veldig aktiv internasjonalt, og hun mener at, hun i hvert fall sa at hun følte at nå tror hun at verden er ferdig med å våkne, så hun var ganske optimistisk når det gjaldt hva man kan få til på toppmøtet nå i Paris i desember. Og det er viktig å lytte til henne, og ikke, i hvert fall ikke gi opp før toppmøtet er her. For noe man ikke kan ha debatt med, eller noen man ikke kan ha debatt med, så er det jo naturen. Definitivt. Også, men det går ikke å diskutere med naturen. Kan du være så vennlig, bare vente 10 år så vi blir enige om hvordan vi skal løse det problemet? Definitivt, og som sagt, naturen har sagt ifra. Vi har flere naturkatastrofer i dag. Vi har flere mennesker som blir drevet fra sine hjem på grunn av ekstrem vær. Man har veldig tydelige målinger på at temperaturen øker. Sånn at naturen har på en måte gjort sitt. De har gitt oss en klar beskjed. Nå er det opp til oss å få på plass avtaler som reduserer klimautslippene. Og oppi alt det her så foregår det jo en ekstrem form for overvåkning. Det er jo relativt nytt. Det har jo ikke foregått i langt tilbake i historien som vold og bestialske handlinger. Som en utvikling som i hvert fall snart gir millioner av mennesker en trygg arbeidsplass. Hvordan må vi bare liksom akseptere det her? Nei, og det gjør man jo heller ikke. Hver gang du på en måte sier ja til en sånn der en app. Absolutt. Så, ja. Og jeg tror nok at mange folk ikke er seg helt bevisst på hva de egentlig signerer på, og på en måte den overvåkningen man selv, skal vi si, utsetter seg for. Fordi at hoveddelen av den overvåkningen som skjer i verden i dag, er jo faktisk ting som vi selv velger. Det, altså når man velger å laste ned forskjellige programmer på datamaskinen, forskjellige apper på mobiltelefonene og så videre, så aksepterer man jo også til en viss grad overvåkning. Og det er nok folk for lite bevisst. Men så kommer det i tillegg den mer ulovlige overvåkningen som jo også har økt, og som har blitt mye enklere takket være teknologien. Og den debatten har jo tatt av litt i både 2013 og 2014 med WikiLeaks og det som kom etterpå. Og den debatten tror jeg kommer til å bare øke. Ja, for det, man får jo ikke vite at USA overvåker hele verden før Edward Snowden sa at det rakk opp henne, altså her har jeg masse dokumentasjon på at at USA gjør det. Nå var det jo også, for en stund tilbake var jo også PST ute der og sier at Russland og Kina navngir dem som overvåkere i Norge. Og så sitter vi og hører og ser på det her og bare tenker, ja, sånn får det vel bare være da. Ja, og det er klart at det, jeg tror nok at både Snowden og PST sin nye trusselvurdering vil ha en viss innvirkning på vanlige mennesker, hvordan vi opptrer, men kanskje enda viktigere hvordan bedrifter, forsvar og andre som på en måte er veldig interessant når det gjelder i et etterretningsperspektiv, hvordan de på en måte lager sine sikkerhetssystem og så videre. Og her tror jeg nok vi vil ha en økende bevissthet i tida som kommer. Ja, det gir i hvert fall mange arbeidsplasser og trygge arbeidsplasser til, og mange familier som kan leve godt på det. Men vi må snakke litt om hvor bærekraften er oppi alt der. Altså, apropos arbeidsplasser, grønne arbeidsplasser og folk, altså, det må vel kanskje, Tyskland er jo litt foregangsland på det her. Tyskland er et foregangsland. De har vel nå, jeg husker ikke farten om det er 8 eller 10% av sin energi dekt fra alternativ energi, altså sol og vind. Og det er jo ingen tvil om at det å gjøre et skifte over til en grønn økonomi er nødvendig. Og jeg tror nok at vi er nødt til å investere i grønn energi på samme måte som vi investerte i oljen I sin tid. Det skjer jo ikke her I Norge da, altså. Nei, men det, jeg tror nok at jo mer lengre den debatten kommer, jo mer vil man se at det nødvendig. Husk på, når Norge bygde opp sin oljeindustri på 60- og 70-tallet, så gjorde man jo store milliardinvesteringer som man visste man ikke ville få på en måte, man ville ikke få pengene igjen eller begynne å tjene penger for kanskje 10-20 år etterpå. Investeringene var enorme. Den samme skal vi si, tenkningen må vi nå ha I forhold til omstillingen til et grønnere samfunn. Men det vil ikke nødvendigvis bare være penger vi får igjen, men vi vil også få et bedre klima. Og det må vi begynne å sette et slags kronebeløp på, sånn at man får den samme investeringsviljen I en grønn økonomi som vi hadde I sin tid I oljeøkonomien. Hvorfor kan vi ikke bare lære av Tyskland? Altså jeg bare tenker på, landet har jo betalt for to verdenskriger, og likevel et av Europas rikeste land, mens Hellas sitter og sutter I sola. Det mye vi kan lære av Tyskland og energiområdet jo et viktig område. Tyskland har klart å gjøre kloke langsiktige investeringer. Og det tror jeg mange land kan bidra til. Og så handler det om å få på plass insentivordninger. Det klart et land hvor strømprisen mange ganger høyere enn I Norge, så gir det et initiativ til både bedrifter, privatpersoner og andre til å se hvordan kan vi spare energi. Med så lav energipris som vi har I Norge, så ligger det lite insentivkraft til å tenke innovativt når det gjelder for eksempel det å spare strøm. Ja, det mye som ekstremt grenseløst, og ordet ekstremt har vi vel nå nevnt ekstremt mange ganger, men med god grunn. Tror du vi noen gang vil få en litt mer edruelig forhold til vår egen utvikling I hvordan politiske ledere, for det vel dem vi må stole på, altså om man kan stole på noen, kan bli litt mindre ekstrem? Ja, man har jo, jeg mener, hvis vi bruk Balkan som eksempel, der raste det en grotesk krig, ikke fordi kan vi si, vanlige mennesker stod imot hverandre, men fordi at man hadde politiske lederskap som på en måte utnyttet en slags latent motsetning I befolkningen og gjorde den mye større enn den var og klarte da å drive fram en forferdelig blodig borgerkrig. Der har man nu fred, stabilitet, økonomisk utvikling, fortsatt enkelte problemområder. Det fortsatt konflikt mellom serbere og kosovoalbanere I Kosovo. Det fortsatt spent mellom befolkningsgrupperne I Bosnia. Men det ikke krig lenger. Folk blir ikke drept lenger. Man har fått på plass politiske lederskap som på en måte har forlatt den gamle veldig nasjonalistiske politiske plattformen, og som tenker fremover, og som tenker mye mer på forsoning og få disse landene til å fungere. Så det jo et eksempel vi skal trekke med oss, og det finnes flere sånne eksempler. Sør-Afrika et annet eksempel. Man har nu en veldig interessant fredsprosess I Colombia, som jo har vært Latinamerikas sin verste konflikt gjennom flere tiår. Der det nu fredsforhandlinger som I hvert fall forløpig ser ut å gå den riktige veien. Så fred og forsoning mulig å få på plass når det politisk vilje. Og hvis vi kan få lov å skryte litt av oss selv her I Norge, så har vi jo et grenseløst godt samarbeid med vår kjære nabo I øst, Sverige. Mm. Tror du egentlig vi klar over hvor heldige vi som har et så godt forhold til naboen vår? Nej, jag tror nog att det har ju alltid varit så att det är ett samarbete som kanske ja, det har ju alltid varit så. Nej, definitivt inte. Definitivt inte det är väl inte bara Skavlan som ska skryta för att det är bra nog. Nej, det är inte det och det är klart att den utvecklingen som man fick till mellan Norge och Sverige efter 1905 hvor man hade en väldigt dramatisk politisk situation och unionen blev upplöst och man nu har ett förhållande hvor vi snackar om broderfolk och våra bästa vänner och våra närmaste ska vi säga si, vårt mest närstående land. Det kunne nok vært feiret litt oftere. Det gjør jo det av og til, altså vi snakker jo ofte om den nordiske velferdsmodellen som et, skal vi si, ideal for andre stater. Så i enkelte tilfeller så snakker man jo godt om hva man har fått til her i Norden, men det er kanskje grunn til å feire freden litt oftere. Ser du luften? Kjenner du temperaturen? Hvor er du nå? Grenseløst på Radio Nova, FM 99,3. Ja, og ser man en svenske i nær fremtid, så gir vedkommende en klem. Tusen takk for at du kom hit til oss her på Radio Nova, prosjektleder i tankesmien Agenda Rolf Mestrik. Bare hyggelig.